Raz. Szacha. Raz. Właśnie tak. I raz. I. Ilu ludzi jak ja teraz myśli o tym samym? Ilu się budzi, ilu się kłóci, ilu jest rannych? Ile osób teraz w niebo patrzy się? Dla ilu z nas ten dzień będzie ostatnim dniem? Jeden Bóg, jedna miłość. Wiele dróg połączone jedną chwilą, wiele dusz, wiele imion. I widząc jednak ład w tym wszystkim, mam wrażenie, że spełniamy czyjś plan rozgrywki. Ja wierzę w to, że ten plan jest dobry dla nas, bo Pan go stworzył dla nas. To czas owocnych działań. Co chcesz, to masz, yo. Ja sam się ciągle staram, bo czasem chcę rzeczy, których sam bym se odradzał. Ciekaw jestem, czy ktoś myśli o tym teraz, czy na ten temat ktoś gdzieś rymy swoje zbiera. Ilu z nas, którzy tak jak ja w tym momencie siedzą sami i kończą zwrotkę z jointem w lewej ręce. Stop, kratka, chwila, JLB gra. Ten moment, chwila, nie jesteś sam. To jest twój czas, żeby zmienić świat. Dziś świadomy ja, ruszam od swoich wad. Stop, kratka, chwila, JLB gra. Ten moment, chwila, nie jesteś sam. To jest twój czas, żeby zmienić świat. Dziś świadomy ja, ruszam od swoich wad. Ciekaw jestem, ile osób ma teraz jak ja ten noc. Właśnie ktoś myśli, ilu z nas myśli teraz jak on. Patrząc w tą bezkresną pustkę nad nami, myślę, że to test i trzeba zdać na szóstkę egzamin. Tu, w tej szkole życia codziennego, tu czasem bywa trochę ciężko. Często myślę, czy ludzie myślą jak ja, gdy się budzę, niepewny tych złudzeń widzianych w snach. A może wszyscy myślimy w ten sam sposób. Burza mózgów, która przeradza się w grad głosów. Słuchaj, patrz, poczuj to ode mnie. Jeśli chodzi o mnie, to wiem, że ufać mam Bogu. On prowadzi nas do siebie i za wszelkie cierpienie, w zamian za wiarę, ma odpłacić nam to w niebie. Diabeł chce, byś pomylił światło z cienia. Będzie mydlił ci oczy, ale tobą pogardzi w nagłej potrzebie, sią. Stop, kratka, chwila, JLB gra. Ten moment, chwila, nie jesteś sam. To jest twój czas, żeby zmienić świat. Dziś świadomy ja, ruszam od swoich wad. Stop, kratka, chwila, JLB gra. Ten moment, chwila, nie jesteś sam. To jest twój czas, żeby zmienić świat. Dziś świadomy ja, ruszam od swoich wad.